Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 marca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wojskowe samoloty lecą do Omanu. Trwa ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Po wyborach w Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk przewodniczącym, zmiany w 5 regionach. Społeczność żydowska potępia atak w Lierz. Doszło tam do wybuchu przed synagogą. Ponad 8 tysięcy Polaków wróciło z Bliskiego Wschodu z powodu konfliktu w regionie. Większość pasażerów przyleciała do kraju lotami komercyjnymi. Dziś rano do Omanu poleciały kolejne dwa polskie samoloty wojskowe, które mają ewakuować turystów potrzebujących również pomocy medycznej. Specjalny konwój przewiezie turystów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do stolicy Omanu. Następnie samoloty wojskowe zabiorą z lotniska w Muskacie ponad 100 pasażerów, którzy o północy powinni wylądować w Polsce, przekazał Polskiemu Radiu rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Są to osoby m.in., które potrzebują wsparcia medycznego. Na pokładzie samolotu znajduje się nie tylko załoga samolotu, ale również zabezpieczenie medyczne, pomoc psychologiczna. Inny szlak przerzutowy z Bliskiego Wschodu wiedzie drogą lądową przez Arabię Saudyjską. Właśnie w ten sposób z Kataru do Polski wrócił pan Jakub Jurek. Sam przebieg podróży bardzo miły. Widać, że panowie z wojska mają doświadczenie w takich sytuacjach, ewakuacjach, gdyż przez całą podróż bardzo wspierali. Ponad połowa z 14 tysięcy Polaków, którzy utknęli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wróciła już do kraju. Michał Makowski, Polskie Radio. Są oficjalne wyniki wyborów w Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczącym został Donald Tusk z poparciem 97%. W 5 regionach będzie zmiana szefów. To województwa lubelskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie i wielkopolskie. W 2 regionach zostały złożone protesty wyborcze, m.in. na Dolnym Śląsku. Do walki stanęli Michał Jaros oraz Monika Wielichowska. Kilkoma głosami wygrał Jaros. Do głosowania wniesiono liczne uwagi. Oświadczenie z zarzutami Moniki Wielichowskiej odczytał Łukasz Kocur. Prowadzenie jawnej agitacji wyborczej zwolennika mojego kontrkandydata na przewodniczącego regionu w obrębie lokalu wyborczego oraz brak reakcji komisji wyborczej na ten fakt. Protest został złożony także na Podkarpaciu, gdzie najwięcej głosów zdobył Paweł Kowal. Wygrał z europosłanką Elżbietą Łukacijewską. Marszałek Sejmu zdecydował o terminie składania wniosków w sprawie wyboru 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie mają czas do 11 marca do południa, mówi Włodzimierz Czarzasty. Wnioski w sprawie wyboru przez Sejm osoby na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego może zgłaszać Prezydium Sejmu albo co najmniej 50 posłów. Sędziowie Trybunału zostaną prawdopodobnie wybrani jeszcze w tym tygodniu na posiedzeniu Sejmu. Prokuratura ma dziś przesłuchać 2 obywateli Ukrainy zatrzymanych po wypadku w Dębnicy Kaszubskiej koło Słupska. W sobotę późnym wieczorem samochód uderzył w 3 kobiety na chodniku. Jedna zginęła na miejscu. Zatrzymani Ukraińcy byli pijani. Rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku, prokurator Paweł Wnuk, poinformował, że dziś śledczy planują przesłuchanie obu zatrzymanych. To 2 obywatele Ukrainy w wieku 40 i 44 lat. W sobotę wieczorem obaj jechali samochodem przez niewielką miejscowość. Na głównej ulicy Dębnicy Kaszubskiej samochód zjechał na chodnik i uderzył w 3 przechodzące kobiety. Mimo reanimacji i akcji strażaków 47-latka zmarła na miejscu, a 2 pozostałe poszkodowane w wieku 45 i 40 lat trafiły do szpitala z poważnymi urazami. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia, porzucając samochód, ale zostali zatrzymani. Jak nieoficjalnie ustaliłem, obaj zatrzymani mężczyźni mieli w wydychanym powietrzu po około 1,5 promila alkoholu. Śledczy muszą ustalić, który z nich prowadził samochód przed tragedią. Z przesłuchaniem policja musiała czekać do wytrzeźwienia zatrzymanych. Informacje zebrał Przemysław Woś. Eksplozja przed synagogą w Lierz na wschodzie Belgii. Media informują, że doszło do niej o 4 nad ranem. Nikt nie został ranny, ale są straty materialne. Społeczność żydowska potępiła atak. Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Organizacji Żydowskich w Belgii nazwał atak na synagogę wyjątkowo niepokojącym, poważnym aktem antysemityzmu. A burmistrz Liège powiedział, że to przenoszenie do miasta konfliktów toczących się gdzie indziej. Wybuch uszkodził fasadę synagogi, jej główne okno zostało wybite, podobnie jak okna w budynkach naprzeciwko. Ulica jest zamknięta. W bezpośrednim sąsiedztwie utworzono strefę bezpieczeństwa. Śledczy z Wydziału Terroryzmu Federalnej Policji prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Synagoga w Liège wybudowana została w 1899 roku. Pełni również funkcję muzeum. Prezentowana jest w niej historia społeczności żydowskiej miasta. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Klimat. Jakość powietrza w Krakowie, Nysie, Nowej Rudzie i Trójmieście jest zła. W Gliwicach, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim i Nowym Targu dostateczna. 52% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Początek tygodnia słoneczny, trochę chmur tylko na zachodzie i południowym zachodzie, a na termometrach od 9 stopni na Helu do 18 lokalnie na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc. Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W poniedziałek nowa oferta jednodniowa. W poniedziałek filet z kurczaka w chrupiącej panierce BeFoodie 4,99 z Kaufland Card. Tak, w poniedziałek filet z kurczaka w chrupiącej panierce BeFoodie 4,99 z Kaufland Card. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Uwaga, uwaga! Alarm korzyści dla obecnych klientów Vectry. Jutreka alarm! Spokojnie, alarmujemy tylko obecnych klientów. Ale dlaczego? Żeby nie przegapili kolejnej wyjątkowej oferty skierowanej tylko do nich. Warto być klientem Vectry. Mamy kolejną alarmująco dobrą ofertę tylko dla tych, którzy już są z nami. Teraz Netflix z Disney Plus lub z HBO Max dla obecnych klientów o 10 zł taniej. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki i Mariusz Owczarek. From the islands, don't you know? Mike Oldfield i Maggie Reilly otwierają drugą odsłonę muzycznej Poczty UKF, a to dedykacja od pani Ani dla koleżanki, która obchodzi dziś urodziny. Ta właśnie piosenka. A teraz przed nami, szanowni państwo, eksperyment. Eksperyment, który zaproponował stały słuchacz z Poznania, pan Bartosz. Ów mały eksperyment ma polegać na tym, aby każdy ze słuchaczy, który w tym momencie oczywiście może, zamknął oczy i zasłuchał się w utwór Unfinished Sympathy, Massive Attack. Pan Bartosz pisze tak. Ciekawe, ile osób odtworzy w głowie teledysk do tej piosenki. We'll be right back. Klip odtworzony. Otwieramy oczy. Massive Attack, Unfinished Sympathy w muzycznej poczcie UKF 22 i 7 trójek. Nasz telefon dzwoni. Witam serdecznie, z tej strony Arkadiusz ze Starogardu. Ja mam taką propozycję, bo jeszcze trochę czasu jest, ale prawdopodobnie będę na koncercie tego artysty. Słynny utwór Drive Joe Bonamassa, żeby zabrzmiał w ten piękny, słoneczny dzień. Pozdrawiam. Thank you.

Przecież wiosna to jest idealny czas na spacery, prawda? Zatem i Bittersweet Symphony, The Verve jak najbardziej na miejscu dziś w muzycznej poczcie UKF. Kolejne prośby od państwa. Pan Ryszard prosi o You Only Live Once i to piosenka zespołu The Strokes. Zespół The Strokes w muzycznej poczcie UKF w Trójce. Kolejny list to dedykacja od pani Bogusławy dla kochanego syna Łukasza, który wczoraj obchodził urodziny i ma to być piosenka zespołu Coldplay, Up and Up. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high. It's in your blood, it's in your blood. Underneath the storm an umbrella is saying, sitting with the boys it takes away the pain. Up and up, up and up. In the good aim. coming for the moon. Trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. You see the fire staring in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, say we go. Zespół Coldplay, Up and Up. Tak gra dla Państwa dzisiaj Trójka. Za 18 minut 13 muzyczna poczta UKF do 13 na naszej antenie. Kolejny list jest taki, zacytuję. Dzień dobry, czy mogę prosić o jakiś utwór Sonic Youth dla mojego ukochanego Damiana, żeby go jeszcze mocniej przekonać, że warto słuchać radia, gdy jedziemy samochodem. Co właśnie robimy? Dziękuję, Marysia. Do for me. I mean, are you gonna liberate us girls from male, white, corporate oppression? Tell it like it is. Huh? Yeah. Don't be shy. Word up. Fear of the female planet. Fear. Fear. Planet. Fear, baby. I just want you to know that we can still be friends. Let everybody know. Sonic Youth. To na prośbę pani Marysi. No jestem ciekaw, czy pan Damian się tak coraz bardziej przekonuje do słuchania radia, kiedy samochód, droga i słońce. Panie Marysiu, proszę dać znać, jak tam sytuacja po wysłuchaniu tego utworu w muzycznej poczcie UKF. Trochę pohałasowaliśmy, to teraz czas na głębszy oddech. Kolejne zamówienie telefoniczne 22 i 7 trójek. Utwór, którego dawno nie było, nasz Macie na pewno, to jest perfekt, Stepę wróć, to świetny utworek jest. Rzucam się do drzwi, serce mrozi strach. No i ścięło mnie, bo zamknęli sklep, odkąd ciebie brak. Żre otwierać rdza. Z nudów idę i stoję 8 dni pod muchany ryż. Kryzys mogę znieść, ja nie muszę jeść, lecz niech przestaną. Perfekt, Pepe Wróć, muzyczna poczta UKF. Za 8 minut 13 i prośba od pani Justyny. Milk, zespół Garbage. The deep blue ocean. Milk to zespół Garbage w muzycznej poczcie UKF, a my już musimy się z Państwem żegnać. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w poczcie. Wtorek, środę i czwartek w muzycznej poczcie UKF spędzą Państwo z Tomaszem Żądą. Po 13:00 Maciej Jankowski i audycja Tu Myśliwiecka 357. A od nas jeszcze dziś, na do usłyszenia. O, już ich słychać. Pogodno. Alinka. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Autopromocja. Opowieść o wspólnocie, takiej, która pozwala przejść przez najtrudniejsze chwile. Ja nie byłam w takiej relacji, żeby się z przyjaciółką przytulać, a pod koniec życia tak właśnie było. To będzie wieczór pełen wzruszeń i reportaż Jakuba Tarki Siła przyjaźni. Walczyła, ona naprawdę walczyła jak lwica. Jak ważna może być rozmowa i wsparcie, opowie o tym Katarzyna Moszyńska, psychoneurolożka. Zapraszam najmocniej. Anna Docińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Odliczaj do Wielkanocy z aplikacją Lidl Plus. Codziennie odkrywaj nowy hit wielkanocny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Spray do czyszczenia Zilit Bank Expert 750 ml, różne rodzaje. 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 AI 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.